Atem tutem ben seni, şekere gatem ben seni. Akşamba ben gelende o yönüne atem ben seni. Akşamba ben gelende o yönüne atem ben seni. Topun olsun oğlum, sıralı kavak dibinde oy toyluğun olsun oğlum. Sıralı kavak dibinde oy toyluğun olsun oğlum. Atem tutem ben seni, şekere gatem ben seni. Akşamba ben gelende oy önüne atem ben seni. Akşamba ben gelende oy önüne atem ben seni. Hamama gider naz ede, el ayağı kir içinde oy yıkamam diye naz ede. El ayağı kir içinde oy yıkamam diye naz ede. Atem tutem ben seni, şekere gatem ben seni. Akşamba ben gelende oy önüne atem ben seni. Akşamba ben gelende oy önüne atem ben seni.